1 grosz. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Miliard złotych w ramach programu dla gmin popegeerowskich zapowiedział w Bobolicach premier. Papież modlił się za ofiarę zamachu w Kabulu, prosił o pomoc dla Afganistanu. W Drawsku Pomorskim ruszyła selekcja, gra terenowa wzorowana na metodach rekrutacyjnych do jednostek specjalnych. Program dla gmin popegeerowskich będzie kontynuowany. W tym roku na polską wieś trafią kolejne pieniądze, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił to podczas ogólnopolskich dożynek Wdzięczni Polskiej Wsi w Bobolicach na Pomorzu Zachodnim. Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 miliarda złotych przeznaczonego na polską wieś popegeerowską, a w kolejnym roku co najmniej 1,5 miliarda. A więc 10 razy więcej niż ten program dotychczasowy, 250 milionów. Na to zasługuje polska wieś. Na to przede wszystkim, żeby wyrównać warunki życia między polską wsią a miastem. Premier zapowiedział też, że w tym roku zostanie przyjęty wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Dodał, że będzie to program powszechny dla wszystkich rolników. Do tragicznego wypadku doszło w Siemianowicach Śląskich. 8-letnie dziecko wypadło z okna 3. piętra domu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Stan dziewczynki jest ciężki, jak informuje siemianowicka policja, która zajmuje się tą sprawą. Dziewczynka ma być operowana. Poszkodowana 8-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło przy ulicy Powstańców po godzinie 11. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że matka oraz jej partner przebywali w mieszkaniu. Oboje byli trzeźwi. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. O modlitwę za naród afgański i pokój w tym kraju zaapelował podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi papież Franciszek. Nawiązał do tragicznego czwartkowego zamachu na lotnisku w Kabulu. Franciszek powiedział, że z ogromnym niepokojem śledzi rozwój sytuacji w Afganistanie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc Afgańczykom i zaapelował o kontynuowanie tej pomocy. Wezwał do modlitwy o to, by dialog i solidarność doprowadziły do pokoju i dały nadzieję narodowi afgańskiemu. I momenty historyczne. W historycznych momentach jak ten nie możemy pozostać obojętni. Wzywam wszystkich do intensywnych modlitw i postu. Prośmy Boga o miłosierdzie i wybaczenie. Misericordia e perdono. W homilii przed modlitwą papież napiętnował religijność ograniczającą się do rytuałów. Powiedział, że walkę ze złem należy zacząć od zwalczania zła w sobie, a nie obwiniania za nie innych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczęła się słynna selekcja w Drawsku Pomorskim. To specyficzna gra terenowa wzorowana na metodach rekrutacyjnych do jednostek specjalnych. Wczoraj odbyła się preselekcja, podczas której wyłoniono ścisłą grupę. Uczestnicy mieli do pokonania tor z 9 ćwiczeniami fizycznymi. Jak sami mówią, udział w selekcji to dla nich sprawdzenie możliwości i próba przekraczania granic. Ogólnie nie było najgorzej, tylko intensywność. Nie ma żadnego odpoczynku. Jedno jest za następnym. A lubię takie wyzwania. Chciałam się sprawdzić. Dlaczego? Bo dopiero myślę, że zaczynam żyć pełnią życia. Bardzo dobry skok adrenaliny. Budowa pewności siebie przede wszystkim. Pokazanie samemu sobie, że się mimo wszystko da wyjść ze strefy komfortu. Dla organizatorów selekcji bardzo ważna jest także wiedza historyczna uczestników. W tym roku do rozwiązania mieli test, którego tematem była Bitwa Warszawska, mówi major Arkadiusz Kups, jeden z twórców selekcji. Wrzucamy w ten test z wiedzy z historii, konkretnie Bitwa Warszawska. Ci, którzy zyskają największą liczbę punktów, jadą na Drawską. Bardzo mało śpią, bardzo dużo ćwiczą. Są psychologowie, są manipulacje, są tory, różnego rodzaju zadania. Z tych ludzi, którzy startują, średnio kończy to około 10-12 osób. Tak naprawdę tu się wygrywa głową, tu się wygrywa myśleniem, odpornością psychiczną i w tym wszystkim tak naprawdę rozbiera się tego człowieka na czynniki pierwsze. Patronat medialny nad selekcją objęło Polskie Radio. Impreza potrwa do 2 września. Teraz w Trójce czas na sport. i Krzysztof Łoniewski. I na początek bardzo dobre wiadomości z Tokio. Patryk Chojnowski został mistrzem paraolimpijskim w tenisie stołowym. W finale reprezentant Polski pokonał Francuza Matteo Bochesa 3-0 i tak opowiadał o tym spotkaniu. Przy tym ostatnim secie, trzecim secie, przy wyniku 8-4 przypomniała mi się sytuacja, kiedy Natalia prowadziła 9-4 i momentalnie wynik się zmienił na 8-9 dla Francuza. Musiałem odejść od stołu, złapać koncentrację i pewnie zacząć grać, tak, żeby tego seta wygrać. Nie chciałem tutaj żadnych ekscesów, wyników 3-2 w końcówce, bo to jest loteria. 3-0, jestem szczęśliwy, wygrałem, super. Wielkie gratulacje. Więcej o Igrzyskach Paraolimpijskich w trzeciej stronie medalu po 17. Wtedy także szerzej zapowiemy mecz 1/8 finału naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami będą Ukrainki. Tak o przeciwniczkach mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Mają swoją liderkę Rykluk, środkową, którą pamiętamy z gry w Chemiku Police. Solidny zespół, bym powiedział, że taki zrównoważony na wszystkich pozycjach. Na pewno też wyszedł z takiej dosyć trudnej grupy na trzecim miejscu. Myślę, że musimy się przygotować bardzo starannie, pieczołowicie do nich i zagrać jak najlepsze spotkanie. Początek meczu Polska-Ukraina o 19.30. O tej godzinie będziemy już znać wynik piłkarskiego klasyku w PKO Ekstraklasie. O 17.30 początek spotkania w Krakowie. Wisła przy Rejmonta zagra z Legią Warszawa, mówi trener Białej Gwiazdy, Słowak Adrian Gula. No, pierwsze gratulacje dla polskiej piłki. Jest to fajne, że z bardzo, bardzo mocnym przeciwnikiem zrobi awans do group stage, do grupowej fazy. To dla punktów pre polską piłkę jest dobry wynik. Oczywiście pokazywało się i w tym meczu, jak jest możliwe grać. Na drugiej stronie ja znam jakoś Slavię, Praga i tych zawodników, także ja oczywiście oglądał sam meczu, ale będziemy pokazywać zawodnikom i sytuacje z ekstraklasy. Oczywiście sytuacje w tych meczach, które jest możliwe przygotować i otworzyć i z takim przeciwnikiem, jak jest Legia. Do czwartkowego meczu Legii Warszawa ze Slawią Praga w eliminacjach Ligi Europy na konferencji prasowej wrócił trener Wisły Kraków Adrian Gula. Za nami już jedno dzisiejsze spotkanie. Wisła Płock po jeden zremisowała u siebie z Rakowem Częstochowa. Od kilku minut trwa mecz w Lubinie, Zagłębie od 15 w Derbach Dolnego Śląska gra ze Śląskiem Wrocław. Jeszcze jedna informacja, tym razem ze świata motorsportu. Krzysztof Hołowczyc wygrał terenowy rajd Baja Poland. To 7. runda Pucharu Świata. Hołowczyc wyprzedził Saudyjczyka Yazida Al-Raihiego oraz Litwina Benediktasa Vanagasa. Nasz kierowca w klasyfikacji generalnej Pucharu zajmuje 3. lokatę, a za rok skończy 60 lat, dowodząc, że żyjąc zdrowo wiek jest tylko liczbą. Do usłyszenia po 17 w zapowiadanej trzeciej stronie medalu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a na zachodzie i południu burze. W szczytowych partiach Tatr śnieg, nad ranem mglisto. Do końca dnia od 11 do 20 stopni, nad ranem od 11 do 14, tylko na Pogórzu 6, a w poniedziałek od 15 do 19. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek, do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów, i drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio. Radio. Radio. Czas potęgi radia. W tych letnich miesiącach, lipcu i sierpniu, w programie trzecim Polskiego Radio w drugiej godzinie naszego spotkania do trzech razy nuta, przypominam, przywołuję właściwie z niepamięci nagrania z Cotton Clamu. To, które usłyszymy za chwilę, zostało zrealizowane dokładnie 22 marca 1939 roku. Podczas transmisji Cotton Club był miejscem już wtedy legendarnym i orkiestra, która z czasem zdobyła sobie światową sławę, właśnie tam wykuwała ten okres swingu, wtedy pod hasłem Jungle Music, muzyka dżungli. A Duke Ellington w tym okresie, ponieważ niestety odeszła zbyt wcześnie, za najwspanialszą wokalistkę, i wspominał także ją po latach, że był to ktoś, kto mu najbardziej, jeżeli chodzi o aranżację, o sposób myślenia, śpiewania, odpowiadał, to Evie Anderson. I dlatego dziś na zakończenie tego cyklu wspominającego złote czasy radia, z tamtego, co prawda, świata za wielką wodą, ale jednak te transmisje gromadziły przed radioodbiornikami setki radiosłuchaczy. Lost in Meditation, Evie Anderson z orkiestrą Duke Ellingtona. Jeszcze raz przypomnę, nagranie pochodzi z 22, z transmisji, z 22 marca 1939 roku. Thank you. instrukcja orkiestry, big bandu. No jeżeli ktoś nie wiedział, na czym to polega, to instrukcja przed chwileczką rzuciła się na uszy. To właściwie powinno być jako wykład stosowany przynajmniej w niektórych wyższych szkołach muzycznych. Bo sztuka aranżacji, połączenia tych puzonów, tych... No nie będę wymieniał. Dużej liczby instrumentów i jeszcze podporządkowanie to jakiemuś ogólnemu pomysłowi i jeszcze wokalista, to jest wyższa szkoła jazdy. Zagłuszyć bardzo łatwo. No a co do zagłuszania. Ludewo, płyta Ify Ude, która spowodowała dzisiaj tę wyprawę, w świat dźwięków kto znalazł i chyba będzie nadal pracował nad własnym podpisem. Z płyty Ludewo, Ify Ude i Gdy dorosnę. Gdy dorosnę, będę ładna. Gdy dorosnę, będę sławna. Gdy dorosnę, zbuduję dom, będę jak dom. Życzeń gruba nić, wie się, lecz uważaj, czego chcesz. W krainie dzikich pszczół wolno płynie czas. W krainie dzikich pszczół nie, nie jesteś sam, a ja zamykam się. Mury dzielą nas, a szklane domy, wiesz, nie chronią miodu. Na górze cień nie znajdzie mnie. Hej, hej, do góry leć. Na górze lęk nie znajdzie mnie. Między jawą a snem wyciągam dłoń, ty zobacz mnie. Między jawą a snem wyciągam dłoń, ty obudź mnie. Hej, hej, do góry leć. Na górze cień nie znajdzie mnie. Hej, hej, do góry leć. Na górze lęk nie znajdzie. Między jawą a snem wyciągam dłoń, ty zobacz mnie. Gdy dorosnę. Gdy dorosnę. Między jawą a snem wyciągam dłoń, ty ocal mnie. Hej, na dnie moich snów leży staw, nad nim gęstnieje mgła. Żyją ptaki, choć dziś razem siostro ma, bo w mym domu już od dawna cicho szarża. W krainie dzikich pszczół wolno płynie czas. W krainie dzikich pszczół nie, nie jesteś sam, a ja zamykam się. Mury dzielą nas, a szklane domy, wiem, nie chronią miodu, miodu, miodu, miodu, miodu. Gdy dorosnę. instrumentów nietypowych, tak zwanych, powszechnie nieużywanych, kilka za to typowych, używanych, ale za to jak? If he uda, jeszcze powróci. Mochiba, Beat of the Drum. We'll be right back. Zespół do trzech razy nuta programu trzeciego w tej godzinie to panie Justyna Gramasz i Zofia Kruszewska. A przed nami jeden pan. Once a day, Mac Miller. Once a day I rise. Once a day I fall asleep with you. Once a day I try, but I can't find a single word. I wonder what they know. I wonder if they ever even cared at all. I wonder do they see their own reflection in the rain and look away. Everybody keep rushing. Why aren't we taking our time? Every now and again, baby, I get high. Don't ask me what I think. It never really mattered what I had to say. I just keep waiting for another open door to come up soon. Don't keep it all in your head. The only place that you know nobody ever can see. You're running low on regret. No tears that's keeping you wet. I think you're getting it now. But everybody keep rushing. Why aren't we taking our time? Every now and again, baby, I get high. And everybody means something when they're stuck on your mind. But every now and again, why can't we just be fine? Once a day I rise. Once a day I fall asleep with you. Once a day I try, but I can't find a single word. Ktoś powie, że oszczędnie, a może nie trzeba więcej. Płyta Bdewo pojawi się jeszcze, jedno nagranie z niej na zakończenie, ale teraz sięgam po poprzednią płytę. Ify Udy, po prostu tak zatytułowaną. Podoba mi się też ta zbitka słowna, którą za chwilę państwo usłyszą, bo to tytuł piosenki. Miłości szczelny, Ify Udy. ciebie, moja miłość zniknie. Nie chcę żałować żadnych chwil, bo one miną bez powrotu. Kręciła mnie ta zbitka słów do tego stopnia, że niezbyt dokładnie podałem tytuł. Taka literówka, ale są tu tacy czujni, którzy... Dziękuję Zofii Kruszewskiej. I teraz dokładnie tytuł ten przeczytam z okładki płyty. Miłościoszczelny. Tak to brzmieć powinno. A co do słów, to właśnie teraz czas zakładki i przypomnienia tekstów i piosenek Agnieszki Osieckiej. Ale nie mogę zacząć inaczej niż od wspomnienia Jana Borkowskiego. Kumpla szkolnego Agnieszki Osieckiej, tak notabene. Jan Borkowski to program trzeci. Właściwie wszystko, co tu przechodziliśmy przez lata, jest z nim związane. Wiedział, chciał, interesował się, kochał to, co robił, bo radio trzeba kochać, bez tego nie da się radia robić. A Jan Borkowski właśnie był kimś takim. Jeżeli chodzi o jazz, wiele rozmów na ten temat i w kontekście innych rodzajów muzyki, która pojawiła się w Trójce, bo to bogactwo zawsze było największym skarbem. A Jan Borkowski to studia Agnieszki Osieckiej, to wszystko to, co dzięki niemu tu w Trójce zaistniało. Dziesiątki spotkań, rozmów, muzyki, która tu się pojawiała i na pewno piosenek Agnieszki Osieckiej. A zacznę od takiej sprzed lat, to chyba najstarsze nagranie, które funkcjonuje w polskim radio. Muzykę napisał Jerzy Obratowski. Ludmiła Jakubczak zaśpiewa tę wersję, bo potem pojawiały się także inne piosenki z jego muzyką. Tekst oczywiście Agnieszka Osiecka. Dwie szklaneczki wina. Ludmiła Jakubczak. W tym mieście, w którym się spotkamy, za rok, za chwilę, kto to wie, wtem zatrzymają się zegary i wszystko będzie jak we śnie. Więc będą dwie szklaneczki wina i trochę śmiechu, trochę łez. Może pójdziemy gdzieś do kina, może straganie kupisz bez, może nocą gdzieś na moście pomilczymy o miłości. Może powiesz coś od rzeczy, kto to wie. przecież to nie nasza wina. Nagła wesołość twojga serc. W tym mieście, gdzie się rozstaniemy, za rok, za chwilę, może dziś, nic się nie stanie, nic nie zmieni, jak gdybyś wcale nie miał iść. Znów będą dwie szklaneczki wina z kropelką smutku gdzieś na dnie. Może pójdziemy znów do kina, może na spacer, czy ja wiem, może nawet gdzieś na moście pomilczymy o miłości. Może powiesz coś od rzeczy, może nie. I przez te dwie szklaneczki wina będziemy śmiać się aż do łez, bo przecież to nie nasza wina. Nagła rozłąka twojga serc, taka rozłąka twojga serc. Tak kiedyś śpiewano, podawano piosenkę. Ulotna Ramota, Wdzięk minionego czasu. Dykcja, czytelne podanie tekstu i ta melodia w głosie Ludmiły Jakubczak. Tekst Agnieszka Osiecka. Swoją muzykę podłożyła pod te słowa Dorota Ślęzak. Muszę coś zrobić w wykonaniu autorki tekstu. Muszę coś zrobić z wózami. Muszę coś zrobić z włosami. Muszę coś zrobić z oczami, bo tak mi jakoś ciemno. Czarna woda między nami, sokole oczy, czyśmy sobie winni sami, czy nas świat zaskoczył? Czarna woda między nami i sokole oczy, czyśmy sobie winni sami? Muszę coś zrobić z listami. Muszę coś zrobić z listami. Zrobić z myślami, bo tak mi jakoś ciemno. Żywy ogień między nami, wielki pożar ziemi, czyśmy sobie winni sami, czyśmy wymyśleni? Żywy ogień między nami, wielki pożar ziemi, czyśmy sobie winni sami? Muszę coś zrobić z nocami. Z rankami, bo tak mi jakoś ciemno. Kłamstwa w nas jest coraz więcej, rzadkośmy weseli, czy nam ktoś zawiązał ręce, czyśmy nie dość chcieli? Kłamstwa w nas jest coraz więcej, rzadkośmy weseli, czy nam ktoś zawiązał ręce? Chociaż tak mocno czekamy. Kiedyś spotkamy ja z tobą.

bez łezką, bez mgłą i walcyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Zakładka z piosenkami Agnieszki Osieckiej w trzech nutach programu trzeciego. Motyw przyrody, ptaszki, zwierzątka i różne konteksty Agnieszka Osiecka nic nie wykorzystywała. Oczywiście w polszczyźnie, w słowie. Czasami puenta okazywała się wielce zaskakująca. Tym razem ruszamy zajęczym tropem. Będzie o polskiej narkozie. Skadowie. Zajęczy prowadzi nas trop. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy. Po górach, po lasach, hop, hop. Już wiozą siano na wozach. Nad chatą unosi się dym. To nasza polska narkoza, co sięga z Kalisza po wsi. I dalej od Końska do Płońska leciemy warkocze dziewczyno. Narkoza, narkoza to swojska, krew szumi jak młode wino. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, zajęczy prowadzi nas trop. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, po górach, po lasach. Za płotem uśmiecha się koza, na polach unosi się dym. To nasza polska narkoza, co sięga z Radomia po Pcim. I dalej z Konina do Żwina, malina. W tych deszczach wiosennych jak perła, od morza aż po gerla. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, zajęcie prowadzi. Oh, polskiej przyrodzie, polska natura, polska narkoza. Tak od, no co prawda padał Pcim, ale od Helu po Giewont. Tak opowiadała słowami, które były dla niej chyba swego rodzaju narkotykiem, dlatego że potrafiła z tą polszczyzną zrobić wiele wspaniałych rzeczy, wciągnąć w nas w świat kontekstu słów, zbitki. No właśnie, a Pnącz to wszystko łączy. Potrafiła to połączyć. Zakładka będzie pojawiała się jeszcze przez jakiś czas, aż dowiedzą się Państwo, jaki będzie finał tej wyprawy w świat słów, w świat tekstów, które zostawiła nam Agnieszka Osiecka. A na pożegnanie nagranie, takie chyba najbardziej dynamiczne, z płyty Ifi Ude Ludewo. Zastanawiałem się, czy, ponieważ kiedyś jako zapowiedź tej płyty przedstawiłem już je Państwu, ale jednak z racji dynamiki sposobu narracji, opowieści, jakichś motywów ludowych, przestrzennych, operowania głosem, wydaje mi się to niezwykle atrakcyjne i wbrew pozorom, gdyby ktoś pomyślał, że to się tak łatwo śpiewa, to jest wręcz odwrotnie. Trzeba się nad tym skupić. Dziękuję Państwu za dzisiejsze 3 nuty. Kłania się Roman Dziewoński, a na pożegnanie Tato, Tato, Ifi Ude. Tato, tato, gdzieś ty był? Tato, tato, z kim ty pił? Bo ojcowie są od tego, by dziewczynki się nie bały. Bo ojcowie są od tego, by dziewczynki dobrze spały. Tato, tato, gdzieś ty był? Tato, tato, z kim ty pił? Bo ojcowie są od tego, by dziewczynki się nie bały. Bo ojcowie są od tego, by dziewczynki dobrze spały. Thank you.